یو سړی مړ شو دا اولاد پاد شو سب بالغ دی او سنا بالغ دی دا مال چې سو پورې ویشل شوی نه دی او د بالغو کسانو غیثت نه جدا شوی نه ده تر هغه پورې بعد مشترکه مال نه خیر خیرات به مړی پسنه کیږي او که چره په دغه کې د یتیم مال شامل او دغه خیرات به وخوړو نو الله ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يكننا عكسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم سره دغه ظلم نه دی دا ظلم نه دی ولا تاكلوا اسرافا وبدارا ان يكبروا زرزر او ډیر ډیر مخری د یتیم مال د دیو جنا چې د بارا لوشي بیا به زمانہ د مال واړی نو چې د سور لویږي چې ما د نار سره سنبال کړي الله وای دا کار باندې کې د یتیم د مال نه با زمای د اتمنه استقامت نه ورګي د یتیم مال به په دیګونه کټو کې نه بخې چې رښتیا ولا خبره راشي نو مولانا شبلیتان وی رحمت الله علیه ذکر کوي چې سو پورې د یتیمې حصہ لري شوی نه دا تر هغه پورې د مړی دا کپڑے او پیزار دا ترکه ده دا د وارثانو مال دی دا تر هغه پورې چې سو پورې دی کې د یتیمې حصہ شته نو دا ته چالا مشترکه مال نه خیراتی نشي ورکولې اصلاح الرسوم د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه پیژنې کنه مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله اصلاح الرسوم کچا صحیح نه ما ساغشته زمای اتمنده تر هغه پورې هغه پیزار هغه کپڑے نشور کولې خیراتی سو پورې چې د هغه نه دی یتیم مال هیڅ نه دی دا ګړډه درانا کاته مونږ ځان ته جوړه کړی دا او په دې معاملې کې موږ ډېر زیات به اختیار چلیګو او چې دا مال چا وخور درې جو د کټو او د ډوډۍ د میراث هر قسم شکل کې د صابون په شکل کې د مصالحو په شکل کې د جامو په شکل کې د پګړو په شکل کې د پیزار په شکل کې هر شکل کې جواز نو الله قران کې وایي ان الذين یاکلون اموال الیتامى ظلما یقیننا اگسان چخری مالون د یتیمانو په ظلم سره انما یاکلون فی بطونهم نارا خبر دادا چا چای دی په ګډو خپلو کې اور د جهنم وسیسلون سعیرا او زردا چې دلنه بشدای هغه اور سوزون کیدا نبی علیہ السلام فرمائی ما دا میراج مکبانی سا خلق کلی دل چی دا غی دا خلی دا پو دی دا غوگون دا اور لم بیواتی ما جبریل امین نتا بوسو که داسی دی وی داستا دا امت آغا خلق دا چی دی یتیم مال خوری چی سوک دی یتیم مال خوری پا خیٹا کی بی اور بلیگی دا خلی دا پو دی دا غوگون نبی لم بیروزی اده وی بسم الله پی وای جی وای پس بانی جانم پس کروٹ کو دیس از کی گوار اختیادو کئی دیس از نزانو ساتی زکا اللہ را بولی داد پرمایی یتیم سر احسانو کئی یتیم سر ظلم مکوی یتیم سر زیادہ مکوی او الیتاما او دا یتیمانانو سر احسانو کئی والمساکین او دا غریبانانو سره ناچار غریبانانو سره د دې وجنه شریعت سخکلای قانون الله دنیا ته علی گله ده په گاوان چې غریب اوسی او هغه خپل بچولا میوه نشی راړي نو ته چې خپل بچولا میوه راړي نو دا یې پوستګي خپل کوسګي مغورځو دا آغی غریب سره ماشومان بیووی نیبو تا اوزیریگی نو یا خو چه کراره او دا کارکه نو بیا غیلم ورکا او که دازه نشه کوله نو بیا پوستکی کلاو خکارمو گردوا نو بیا رسامو پرمال چه کلا کٹوی پخوی نو شریا بگیده رو گئی پلو گاو اندیانو غریبانانو لطنو لگئی رست رضا غشه اللہ بلبل شان کیگی بلبل شان کیگی اللہ زمان پا حال رحمو کی کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر تا ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السما پس مگا کہ چکم مخلوق دے تب آغی رحمو کا مہربانیو کا اسمان والا وا پتا بانی رحمو کی چې موږ په خپل په خپل ځان رحم نه کوو الله او په موږ باندې سره هم کی عزت مندو په خله باندې دین आवाज او دین چغاله او نور د دین په خوا کې نه تیریګو الله بارانه تاسو کې د قیامت پرز الله به وايي قران مثال را لګلو پیغمبر مثال را لګلو صرف نوم لا چې مسلمانم کدا ما یو مکمل قانون در لګل او چې دا خپل ځان به سم کا نن زمون یو بل زره سم عمل را نبی علی السلام فرمایي چې نیکی سپګه مګړای نیکی سپګه مګړای کاله خپل مسلمان روز سره پرون تندې ملاوي دل ولینی چې یو ول مخه راشه پرون تندې باندې ملاو شي دام چې رنو یو نیکی دا او نبی علیہ السلام فرمائی اس پا گیمہ گانائی زلوندو که زائی پا دے نشونو دا خلق رنگا ڈک دیو بلتا آغا پلانے را روان دے وی دیا برا لہ اس مخیل را دی خیر علی بوتا ویل غواری لار وطا بدلکو لار وطا بدلکو او جمعہ تراشنو یا اللہ رحم را بانے ہوکا دا سر غم بوشی دا زمونگا سا حال لے یو بل سر را سک آتا روانا دا دا بسکی گیا خیر دل خو اللہ یو جوڑ را دے گرو او دے انسانان یو بل درانیز دے کول داو گورا قرآن تا دا زد کلابتنا آغا پا گروسین دو باجانا دا رونا جاوید دی سید رب خان دی صحابینا دا تاسو ټول لمانه ری دا کم کم دا نه راغون کړیو داو دا الله رب العزت کار دے قران دا سه عجیب کتاب را لګل دے الله وای فاصبحتم بنعمته اخوانا اوګر دے دی تاسو په نعمت د الله سره چې قران دی رونه رونه الله دې مونږه کې نورم دارور ولی په حقی دا جوړ او دا تعلق دی الله نورم مضبوط کی الله دې کی والمساکین او دا غریبانانو سره نبی علیہ السلام منبر باندې ولار دی وې مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بچ داسې الفاظ د نبی سم اوریدل ډېر سخبا غم واغستل وې څوک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک مؤمن نه دی وې چې خپل په ډګه گیډه اوخره او د شو دغه گاونډیان وږي دا مومن نه ده دا مومن نه ده زمای دتمندا اوس غیر چا پیرا خپل ماحول کې ګورو چې آیا دا الله چې سوای دا پیغمبر چې سوای آیا دا زمونږه زندګۍ کې شته خبرې آیا دا زمونږ جوان کې شته آیا په دې باندې مونږ عمل کوو دا سوچ کول غواړي ځان سره خپل کمه ځان د محسوسول غواړي جما کېدل لوي کمه ده حقیقت خبره ده زه خو چې دا خپل سر به گریوان کې خطا کم وام یا الله په کم حکم می در لاملو کې دا بلا سکیږي کوم طالب بل نه وکړ چې دا بلا سکیږي وقولوا للناس حسنا او آئی خلکو تا خستا خبران دنے کئی خبران الله وای و من اسنو قولن سوګ دې زیاد خستا په خبره کې ممن دا غچانا دعا ال الله شراب لي خلق د الله توحید تا ها الله وای دنا خستا خبره د چانشته الله دې موږ له خستا او خبره کولو توفیق راکړي الله دې کی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اوائی خلقو تا دنے کئی خبرا آ خبرا خلقو تا کوئی شاہ دنے کئی خلقو سر اوائی کوئی دو خوش اخلا کئی خبری لا تستوی الحسنتو ولا سیئیہ ندے برابر دو خوش اخلا کئی خبری او ندے بد اخلا کئی لا تستوی الحسنتو ولا سیئیہ ادفع باللتی هی احسن په ډیر خسته طریقې سره د قران او د سنت په دلیل باندې د قران او سنت پر رڼا کې د الله د کلام او د الله د پیغمبر تعلیماتو پر رڼا کې په دغه رڼا کې په دغه تعلیماتو په دغه دلیل باندې بدی او برائی د دفع کوي نو قران خبر ډېر خوږی خبري او یقیني چې مسلمان وي او مؤمن وي نو په زړه باندې ډېر ښه لګي لګي کنه لګي الحمدلله د دې ایمان د مسلمانۍ نه خلا الله وايي خلکو سره خسته خبره کوي چې اوس په زړه کې غلط وایي اصلي یای دروغونه وایي دا غینه خدای نه ده چ خلکو سره دین او قران او سنت خبرې وکي دا ښه خبره چې د ځان او د مخلوق د اصلاح خبرې وکي کوشش وکي داسې وقولوا للناس حسنا اوایي خلکو ته خسته خبرې زمایي د اتمنو کار ډېر زیات دی معاشره وګورئ انتهایی روانه ده قدم په قدم بی دینی دا جہالت دے دا دے بی دینی و جہالت خلاف چی دے نو کار کول دی محنت کول دی لگو امنے دی او دیر زیاد کول دی زمائی دا اتمند و دیر زیاد کار واری دان را چی بس نیمہ گینٹا کینا ہو قرآن در سوکا یا واورا بس خبر ختم شوا پا معاشرہ کی دیر زیاد کار کول غواری شیطان خپل پوجونا مکمل را چولی دی پا معاشرہ بانی او انسانانه په داسې کاتور اړم کړی دي چې الله یې تنه ناراضه کړی دی او د الله د ناراستیا لوی نه خداله چې مخلوق د باران په کار دی او الله یې نه کوي دا د الله د ناراستیا لوی نه خداله دا د حضرت موسی علیه السلام کولم دی چې کله مخلوق باران غواړي او نه کیږي اکل نه غواړي او بارانونه کیږي دا د الله تعالی د ناراستیا نه خاله کله چې مخلوق باران غواړي باران کیږي کله چې شین غواړي شین کیږي دا د الله د رضا نه خاله علماي کرامو باندې ډیره سخت پابندي راځي چې په دې وخت کې قران کریم بیانول د دې تعلیماتو عام کولو لپاره سرتوړ کوشش وکړي او دا د زندګۍ مقصد وګرځي زمای د اتمن نور دی بورایانو د فتنو حل چي دی هغه د الله کتاب کې دی د دې ټول چي دی هغه د الله کتاب کې دی بیر دینه کار نه کیږي د اتمن دا بغیر د دینه عقیده نه جوړيږي اخلاق نه صحیح کیږي اعمال نه صحیح کیږي نه بغیر کار کیږي نه وقولوا للناس حسنا اوائی خلکو تا خست خبران دنے کئی خبران واقیم اسوالا تا قائم وائی با موز موز با قائم وائی دا موز پا بندی با کوئی زمائی دا اتمند یو موز کول دی یو موز کول دی موز کول دا دیتا وائی موز قائمال دا موز پا بندی ساتل دیتا وائی چه تا پینزا وقت موز اغا پا بندی سرکی او څنګه کې ان سوالات کانتا علی المؤمنین کتابا موقوتا مز مومنانو بانی پو وخ وخ بانی پرز دی دموز با انتہائی خیال ساتے دموز با سختی سر پابندی کے زگا ان سوالاتا تنہا عن البخشائی والمنکر موز چیر صحیح مانو کے ازدکا او پا صحیح مانا کی موز کے اللہ رب العزت بارے دا بیائی او بد اخلاقی دا شرکیات او دا بیدات او نمحفوظ کی خوالا چی دا موز پا مطلب خوب ہوئے گی کنا یو خود توتی کنا نو توتی چیرے نو آگا پا موز بانے نپوئی گی تا اس نما ترجمہ ویلے ہوا کنا دموزو یاد دارتا ماشاءاللہ زمائی دیدمندو اول خدا لے چی دموز ترجمہ سڑے ازدہ کی دا آغی پا مبوہم او مطلب بانے زان پویا کی زگا اللہ رب العزت فرمائی لی دی فویلو للمسلین حلاکت مزگزار لا الذین هم عن صلاتهم ساهون آغا کسان چی غید اخپل مزنو ننا خبر دی پو مز پویگی نا چی کلا اللہ تاو دلیگی وی وطبار کسمو کا اللہ برکت والا لنمستا چی دی پلشی نو وی اللہ دستی کی پا برکت دا پلانی نو بیای پکی دا برکت دا پار دا بل چا نم راستی وی دا مز که دستوی مسک و ای آکن عبدو و ای آکن سائن خواستا عبادتا و بندگی کهو تا تزان مختاج گنو او خواستا نا امداد وارو چا خواشی و ای فلانی را مدد شد یا مرنی یا لویا زوانا یا کاکا صاحبا یا پیر بابا بیادا الفاظی نا پا مسک و شوه ده نا ویترو تا اولاری وی و نخلقو و نتروکو من یفجروکا اللہ چستا نا فرمانی که یا اللہ زما و سرا بایکارت دے نو چه توا توای بیگای خوب گره پده که خپل ارمان ری جوله وی اس پا دا دوڑای اخری سو کو وی جی عزیز ولی دنو وی که نو وی وی عزیز ولی دنو وی دا سلا دا وی کنو توای دا تجوائی و نخلو و نترکو من یفجروکا اللہ چستا نافرمانی کئی استاد پیغمبر خلاف کئی اللہ اغدر اللہ زما بایکاٹ ما و سر عرص ختم کری نو چه بیادی پر راشی و سنگا چل لے و یر دا گرانی خبری دینو و تاخپلاوی نو دا تاخپلاوی لی دینو و نخلو و نترکو من یفجروک خپلا دیویلی دینو افسوس دای دانن سوالا و دون شروع دی گنا اس یو بل کار شروع کرده مخ که ودی خلکو یو لگونی حیاء دا کولا چی کلی که با غم شوه و می بیارا منگا خو ارادی بل چانوی خدا غم شوه دنو و آدم وی پا چپا بانی او کن اسی پا گاوان که غم شوه او دا کوٹی دا پاسی و دا لودون لگولی افسوس داده اغا همدردیم ختم شوا اغا پختوم خلقو راو نغختلا او دین اسلام خو اللہ دی رحمو کی زمائی دتمند دا سی دوڑای خوراک دا ناروا دی دا ناروا دی یو کس ما تاوی پلانی دا پلانو دوڑای دی خوڑلی وا نمائی ولی ویری دلمی پکنه بینو ما زدی پکی نوم لی دلوی آو ما لکه خپلا ولا تلوی ما لکه خپلا ولا تلوی وی یه سردی آوی تاسو که غلوی مصیبت تی سردی لخبره که خبره رو باسی ما توای چی لی دلوی پکی نوی توال خپلا تلوی کنه بیاواتا ما یو لطیفا ویلا لطیفا میواتا داو ویلا ما یو وردو که او نو آغا تا استاز وی پلانی تسی نمالا تلوی وی جیت زا چارا تا وی مالی دلوی وی استازی کتن نوی را آغا لی زبا دنوم لی دلی وی کتن نوی را آغا لی کنا زبا دنوم لی دلی مطلب چې استاد جی په خپلم تلو نو دا کته نه ویراغلې زبد نوم لیدلې نو مای ته خپل واینو چې دې دلې مې پکې نه وینو او مای دار ته وای چې لکه دا وای چې لکه کومار ته وسه چې دا ډوډۍ ما خوړلې نه بیا وتا سوي مزر باندې پویم خو یارو را دا شریعت یوازې مونږ لدې تاسو خیر ده که دا شریعت نه مانی زی خو نخرم کته غن نخرم زمای د اتمنده زګه نخرم چې مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه احسن الفتاوا کې ذکر کړي چې کم مولا دا ډوډۍ یو خړاغه پسې موز مکروه تحریمی دی احسن الفتاوا د مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه د کم ځای نه مې لاواله راکړه د کراچۍ والا مفتی صاحب دی ښا وفات شوی دی اوس وفات شوی دا دا خبره ده زمای دتمن ده پښتنو خیرات د اغه لومبنه شروع د جمعه د مولوی صاحب نه کیږي وای اول لګی لا مولوی صاحب نه راغله چې مولوی صاحب راځي پرش کې ولا مال غراوړي وای مولوی صاحب مال غدم کا چې په کټو کې واچو او خسر سر چې دین غلط راوړی نو چې اغه تعالی وای دا غینه بعد نور خلکو د ډوړی کیږي چې کله زه دا د ډوړی دګې نه سم او می خوړه تا په ځین کې دا راځي چې دا بیګاز شو دا ناروا شو او اوس خو دیندوانو کار شروع شوه دی نکری دی دلته کې سلوی خرد مخ کې د خپل خپلوان او برادری او د زولی نمبر په نمبر باندې نکری جوړی ځان سره باقاعده لوډونه وړي ډیسکو کې سټې کتلې وی اغه په کیسټ باندې غږی او ټول وطن را ناری نو زنه نو ته ټول غړیږي اسلام خدای کې نار پختو رسه شو چلکان او جنکای ګډ وډ غړیږي دې زرا بس کې دې زرا بس کې په دې خبره هم خپه کېږي دا د شریعت خبره ده سبا د الله رب ولادت عدالت کې ودریدل دي او الله به تاسو کوي وس پخپل سوچو کا که جواب ورکول شي د الله عدالت کې کوا او کنه جواب د سخه بیانی دا الله نو یریگا ځکه الله وی واتکو یومن ترجعون فیه لله دا غیر دین او یریگای چا یې کې واپس کول شي الله تا الله وی ماته بودریږي د پل پل غړی غړی قدم قدم د سکند سکند د یو یو سات اپوز بدنه الله کوي که جواب ورکول شي بس کوا کنه شي ورکول اوس ځان سره سوچو کې عزت مندا واقیم سوالاتا پابندی با کوي د موز موز با کوي موي واتو زکاه ور کوي با زکات عبادت بدنی عبادت مالی د الله با کوي واقیم سوالاتا واتو زکاه زکات به ور کوي کاغه زمینی پیداواری یا کاغه ستا نقدیت وی نقدیت چه ده یقی که کال تیره دو بانه زکات سروی اختمالا و باسه بی زکات و ده زکاو چه مال پی پاکی گی او چه مال نه زکات او نی هستن و مال پی پلید تی او عشر او نصف عشر چه ده یقی پا زمینی پیداوار کرده کم فضل چې ستا په نهري یا د اراد په وبو باندې شوه دی چې دا غي زیات درومدار د هغه وبو باندې و لکه د دریو میاشتو فصل نه دو میاشتې ستا فصل په وبو باندې شوه دی او یو میاش هغه په بارانی وبو باندې شوه دی د دینه به ته بیا شلم ورګه نیمو شرب ورګه که چره دو میاشت فضل ستا پا بارانیو بوشوه وی او یو میاشت چه ده اغا ستا پا رت یا نهریو بوشوه وی نو بیا وطینا لسمو ورگه پوشوه نهریوم کنا نهری و رتی دوارا میووه که تا یو زل تو وای ما خوی یو زل دو بکردی دی مارا تا فرمولاو خودلا چه دوی سه او وقت پا کم و بو بانشوه وی داغه مطابق با عشر زکات و باسه دا خبره وآتو الزکاة ورکوی با زکاة ثم تولیتم بیا اگردی دیتاسو اللہ وی کم زائمو خبرو منلا اللہ وی زما یو خبرمو نمنلا منگے منو عزت مندو منگے منو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی مطلب دارا چھے بالکل آغد بنی اسرائیل واکار دے ثم تولیتم بیا اگردی دیتاسو اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ إِلَاوَ دَلُغُ سَاسُنَا لَغ خَلْقُ اللَّهُ وَيْ چاغي زما حکم مانه او چې ما وته څنګه ویلو نو هغه سه وکړل او ډیرو چې دینو داسه ونکړل زما د اتمن به بس قران ځان ته مخه د کیدی او ګورای چې مونږه په کوم کوم حکمونو د الله عملو کا په کوم مونګه بس ځان سره بخپل حساب کول غواړي مرگ رازی او بیا داغی نباد بردی خبرو تا پوسی سم تولیتم بیا اگردی دیتاسو ایلا قلیلم منکم الاواد لگو استاسونا وانتم غرزون او حال دادی چه تاسو مخ اڑون کی ای تاسو مخ اڑوی یو کال درس شدیده که خواه پا 25 نومبر 2006 بانی در سرو شو یو رس پکی چوٹی شوی دا که یادو می یو چوٹی پکی شوی دا او غم زلوانی لر تلیوم او زان سر دا سوچ کول غواړی چې آیا دیک کال که ما سزده کلل او سمرا عمل میو که سمرا کوتای رانا شوی دی زمائی ذتمندو دا سوچ بدان سره کو دا قرآن چه وایو دا بگوره دی خپل زندگی که راولو چ الله په دنیا او اخر کې زمونږ د خیر ذریعہ وګرځي او الله دې دا आवाज د قران نو مسلمان هر کورته او د هر مسلمان وګو دا ورسي او الله دې مونږ او تاسو له قران د صحیح ویلو د صحیح اورېدو توفیق راکړي او الله دې زمونږه زندگی د قران او سنت مطابق کړي الله دې کې دې ملک دې الله د امن ماحول او فضا قائم کړي الله دې کې خلق زمون خبره الٹا کئی را الٹا کئی آلائی را آلائی خبره نی دیده دا پارا چرا دا خلق بدنام شی خو الحمدللہ باقاعدہ چه کم سرکاری احلکاری آغای باقاعدہ نوٹ سخلی آغای عرص ریکارڈ بانی راولی دای با وجود ام باز خلق پروپیگانڈا که یرا پلانی داووی داووی چه پا تانا ورده یا پا تحصیل ورده یا پلانی ڈنگلی الحمدللہ لنبی رزبان ما درس کے داویلو چه دا قرآن او سنت مطابق خبر بوی چه کمی خبر تا قرآن ناجائز وائی منگ بودا ناجائز ہو قرآن چه دا جائز وائی منگ بودا جائز ہو قرآن او سنت کے جسی یاغ بوایو حق بوایو نا حق نبا زان بشکو اللہ دی را تا دا حق وینا توفیق را کی اللہ دی زما جبا دا سی الفاظو نمحفوظ کی چه دا غینا دا اللہ بندیان دا نقصان رسی اللہ دے دا ملک دا امن گہوارا اگردی اللہ را بولی دا تے دے معاشرہ و ماحول کی دا قرآن او سنت والا دا قرآن او سنت والا ماحول را ولی او اللہ دے طول رونا رونا کی سمرا چی بیماران دی اللہ دے طولو تا صحت ور کی اللہ دے طولو پریشانی ختمی کی دوا دا اللہ نو غواری دا دلن نو غواری چه اللہ پا دیوچو خاورو در رحمت او براو راو وری اللہ زمونگ پا حال بانی رحمو کی زمونگ اعمال دی داسی خو اللہ تا پتا دا اللہ رحیم و کریم دے منگ خپل رب دا دا خپل گناون و جرمون و اقرار کو خو دا اللہ شان دیر لوئی دے او رحیم و کریم ذات دے اللہ دا خپل رحم و کرم مطابق معاملو کی او اللہ دا رحمت او براو وری اللہ دے پدے خاورو پدے ملک دے رحمت باران رو ورئی اللہ دے زمونگ دے ٹولو والو گناونا معاف کی اللہ دے ٹولو پریشانی و مشکلات ختم کی دے چاس شرعی حاجات تی اللہ رب ولدت دے دخپل و خزانون پورا کی اللہ دے مونگ دے پا قرآن صحیح سید عمل توفیق را گی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذا أخذنا او کلا چواغست مونگا میثاقکم وعداد تاسونا لا تسفکونا چنباتو یوی دماءکم وینید یوبل ولا تخرجونا او نبو باسی انفسکم یوبل من دیارکم ذکورنو استاسونا سمم اقررتم بیا اقرارو کتاسو وانتم تشہدون او حال دارے چتاسو گوائی سمم انتم بیا تاسو ها اولائی دا خلقی ای تقتلون انفسکم چووجنئی یوبلا و تخرجونا او باسئی فریقاً یوڈلا منکم دتاسونا من دیاریم دکرنو دائینا تظاہرونا غلبا لٹوئی علیہم پاغی باندی بالاسم والعدوان په ګنا او په زیاتی سره وان یاتوکم او کچر راشی تاسو ته اوسارا قیدیان تفادوهم نفیدیا اخلی دا غینا وهو محرم او حال لاده چه حرام کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې اخراجهم يستلعي افتومنون آیا ایمان را لی داسو پی بازی الكتاب پی بازی حساد کتاب فتکفرون بی باز او انکار کوئی دا بازونا فما جزاؤ نندا سزا من دا غچا یفعلو ذالکا چکئی دارنگی کار منکم دتاسونا الا خزیونا مگر رسوائی دا فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کی و یوم القیامتی او پردی دا قیامت یورد دونا و پس پکڑ شدئی الى اشد العذاب سخت عذاب دا وملاو بغافلن او ندے اللہ تعالی نا خبرا غما تعملون دا غسنا چکا ویتاسو اولائک اللذین دا غکسان دی اشتراو الحیات الدنیا چه غوره کا جوند دنیا بالآخرت و آخرت بانی فلا یخففو نسپک با نکلشی غنهم العذاب ددین عذاب ولا هم ینصرون او دیسر با امداد نکلشی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دریم خطاب شروع دے آلی کتاب سرا او پدی خطاب کې دا ذکر کئ چې دی بنی اسرائیل ته د کمو خبرو کولو حکم شوی او چې دا کارونه به کوئی نو دای یا کارونه نه کوي او چې د کومه منه کړي شوی او چې دا کارونه به نه کوي نو هغه کارونه کوي د الله د حکم نه دی الټه چلیږي الله تعالی لا تعبدون الا الله بيد الله نه د بل چا عبادت غلامی بندگی به نه کوي نو دای دا خبره او نمن الله دای د غیر الله عبادت شروع کړه الله تعالی او ته ویلو مور او پلار رشتہ دارانو یتیمانانو غریبانانو سره با احسان کوي نو هغه څنګه کوي الله او ته ویل خلکو دا واخه خبره کوي خلقو سره با خم عمله ساته ای دو خوش اخلاقه ای او دارنگی ده دین خبره با کوئی نو دی آغسه نکی اللہ و تاوی عبادت بدنی عبادت مالی با کوئی نو آغسه نکی او چی اللہ و تا کم سیزون اویلو چی داسه با نکوئی نو آغسه کئی لکه الله ایو اذا اخذنا میثاقکم کلا جو السلام و عدد تاسنا لا تسفكون دماءكم جنباتو یو وینې د یو بل الله وتو دې یو بل وینې باندې تو یوې خون خرابه باندې کوئی نو دای دی یو بل وینې تو یې خون خرابه کوي چې الله دې کم سیز نه منع کړی دی نو هغه کار کوي بالکل الله دې قانون نه الټه چلیږي ولا تخرجون انفسکم او نباو با سیدا سوزانو نخبل انفسکم خپل زانو نه بنو با سی نو ځان یې اصل سمانه ده یا خدا دا چې نن تولګې دی او لاس دې بر شو د بل عزیزه د بل رور په کور درو دغه په دیره دې قبضه وکړه او هغه دې به دخله کړه د کور دې ویست نو سبا دا هغه لاس بل روانه بر شي نو هغه بل سرم دغه سې کوي نو دا چې دین او خپل ځان په خپل د خپل کوره به دخله کولی یا دا خبره چې دینه دا معنی ده ولا تخرجون انفسکم او نباو با سیدا سو یو بل چې کله یو ضرور شي او بل کمزور شي نو ضرور لګي او کمزور او باسي او به وطن کې شړو نه کی او د ملک نه جلا وطن کی ویز غلئی نو سبب بیا آغا در باندې زور ورشي نو آغا براشي نو بیا ودی وباسي نو الله وای دار تمایلو داسې باندې کو یا کارم شروع ک ولا تخرجون انفسکم او نو وباسي تاسو رونه خپل من دیارکم د کورونو تاسو نه خپل کورونو نه الله وای دا ادم درنه اغستې وا نو تاسو پا آغی کم دا یا مالو که آغا لگه یو بل کرونو نو باسی پا یو بل بانی زور زیادی او ظلم کوئی سم اقررتم بیا اقرارو کتاسو وانتم تشهدون او حال دادی چه تاسو گوائی تاسو پا دی خبره اقرارو که چه منگ با داسی کهو او الله مونږ باندې یو بل ویني نه تو یو او الله یو بل باندې کورونو نه نو باسو الله وای په دې مو اقرار کړل او گواهی او الله وای بیا خلک یې کنه تاسو وعده هم وعده سر ته رسوله ثم انتم بیا تاسو ها اولای دا کسان یې دا خلق ای دا قتلونا انفسکم چه قتلوئی یو بل آغا یو بل تلان جوتی یو بل قتلوئی دی یو بل وینی تو یو خون خرابا کوئی آغا کارم شروع کرده تقتلونا انفسکم تاسو قتلوئی یو بل و تخرجونا او باسی فریقم منکم یا وڑلا د تاسو نه من دیارې ما د کورونو دا غینا مدینه منوره کې د عربو دوه غټې قبیله اوسېدې یو د اوس یو بل د خزرج وې دا اوس او خزرج دا د عربو غټې قبیله وې د مدینه منوره دا خلک اوسېدونکو و دغه مدینه منوره کې غیر چافیره د یهودو قبایلو مسیدله چې پای کې دوه مشهورې قبیلې وې بنو نذیر او بنی قریظه د دې عربو قبایلو یو بل سره د پخوانه پتنره روانه وا او آی دین چې کله و مکمل او ویدله نو په یو بل باندې به حمله وکړله او یو بل به قتلوه خون خرابه به کولا او چه اوس پا زورور شو نو خضرج به ده مدینه منورینا به دخ کلکل او به شرد او خضرج به چه کلا زورور شو نو اوس به به دخ کلکل او به شرد ده بنو نذیر و بنی قریظه دوارا قبیله چه به ده یهودو دیکھے ویو قبیلہ یو سرشوا بلے قبیلہ و بلے سرشوا ددائی دا لگاو بندی درہ بندی در یو خداو چی دا بنو نذیر چی دے دا با زیاد تر ددائی دا ملگرتیا چوا دا با دی او سروا او دا بنی کوریدہ چی دے با زیاد تر دی خدرش سرو خدا ډېر لوی موکه شناس خلکو دا يهوديان دی به حالاتو ته کتل لکه دا زمونږ د سیاسي خلک نه حالاتو ته ګوري بعد خو چې ګوري چې پرله دې بل درنيږي نو بل ورمنډه کی هغه سره ملګری شي او دا سیاست دغه اوس دغه بنو نذیر او بنو قریظه وکړو چې کله با اوس په خضرج باندې زورور شو او دای سره با دی یهودو کم ڈلا لکه بنو نذیر با دی اوس سره و او کل با اغی اوس قبیلی اغا خضرج قبیلی شرل دا مدینه نا دی بنو نذیر با دی بنی قریظه و خلاب ام داغا سی کدم اوچتو ای با ام داغا کارو اغا خپل رونا عزیزان دا بنی قریظه چو اغا بیا او شرل دا اغای با کرونو بانی بی کبزه اکلا دا غی پا غزمکو علا کوبانی بی کبزه اکلا کل با چه خضرج کبیلی بیا پا اوس بانی غلبا سیل اکلا نو اغی در با چه دی یهودو کما کبیله و نو بیا بی دی مخالفی کبیلی درم دا غسی چل کوا یه خدا کار کو چه دا غی پا کرون و زمکو پا علا کبانی با کبیس شو آ خلق بیا او شرل بل بل بی دا کار کون دا طریقه به بل بل کولا چې دا غینه به کم کسان راونی ول کېد به کړل نو بیا به دا غینه فدیه واغست او غی به پرې خودل چا به دا به سبا داسو کوي تورات کې راغلی چې د مخالف نه فدیه والی چې کېد کې د سخه راغلی د فدیه دی والی یو پرې ګری دا کوردا تورات کې الله ویلی نکه بیا به یو دغه تورات کې دا نه دی ویلی چې دا خپل ورونه عزیزان باندې خپل کورونو نه ملکونو نه نو باسي دې دې بیا ایمان چاپو لکه دا غیلا کوم ځای جایزو چې خپل رو راونی او قید کا او بیا چې دا غنه فدیه لو پرې دی دا کوم ځای جایزو خو دې لپاره به تورات نوم استعمال کو ته تورات نوم به دې لا استعمال کو اوس بیا هم دا تورات کې داو چې دا خپل رونه عزیزان با د خپل کورونو نه نو باسي باغی به ظلم زیاتی نه کوي نو بیا یې دا نه منل چې کومه کې دی فائده نو هغه له الله د کتاب نوم استعمال کی ا چې کومه کې دی فائده نه وی نو بیا د الله کتاب در شاکړي اوس ما غا چللې قران سره مخالکو دا کا تر روانه کړل دا چې فائدې وی نو یاد الله کتاب کې دی دا شریعت خبره ده نو ا چې نقصان وی نو بیا له شریعت خو نه راضي بیا نه به شریعت به صلاح او نه شریعت خبره مانی بالکل هو به هو هغه د علی کتاب بنی اسرائیل او عمل دی او هغه سه مظاهره ده نو الله رب العزت فرمای تاسو دا خلک یې کنه چې دا کاروم شروع کړی دی وتخرجون فريقا منكم او با سيدا سو یو ډلا د تاسو نه من دياره ما د کورونو دا غینا تزارون عليهم غلبا لټوي په غیبانی د یو بل خلاف د رونو عزیزانو خلاف د بل مرسته کوي د بل مرسته کوي تزارون عليهم غلبا لټوي په غیبانی بل اسم والعدوان په ګناه او په زیاتی سره اسم هغه ګناه دی چې د هغې ذات چې دی نو هغه ناروا وي حرام وي هغه شی ذاتي طور چې دی نو هغه ګناه وي که هغه لږ وي یا که ډېر وي عدوان هغې ته وایي چې یو شی به ذات خود په خپله گنا نه وی خو چې تا هغه کې د حد نه تیرې او کې او دا هغه خپل حد نه واړن او هغه چې نه زیاتې شي ګنا دې نه جوړ شي لکه شرک چې دین او دا به ذات خود دا ناروا دی او حرام دی او شرک لګوي نو مه حرام دی که ډیر وین نو مه حرام دی ګنا دی اوس بدعت چې دین او هغه ته بدعت زکه وای چې د شریعت یو کار او غیله شریعت یو پوله مقرر کړی و ټول هغه دې او تا کار د خپل پوله نه واړو او هغه ثواب غنه او هغه غیره تجاوز وک او دوان دی وک بدعت شو مثال به تور باندې بانګ ویل کیږي په اخره کې مؤذن وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله شریعت دا پوله تړلې ده چې دا په لا اله الا الله باندې ختمي او اوس مؤذن ولګي دا چې هر ارمل مون کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله واو راشد او سره وزای کا او اخر کې چې هغه چې لا اله الا الله محمد رسول الله اوس دې د خپل پوله د شریعت نه بهر وته چې دی وای دا کار ما وکړ د ثواب په توګه باندې دا بدعت وکړ اوس لا اله الا الله ویل دغه ځای کې د اخري الفاظو د بانګ د په اضافه وکړه محمد رسول الله وسره وای اوس از چې وای نو لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه کلمه طیبه وته مونږ وایو اوس چې کله دې بانګ کې وای او په دې الفاظو دی وای نو بیا دې زیات یو کو بدعت یو کو ا خبره دې خپل پوره نه بهر کړه نو عدوان وای دا سی ګناه ده چې او شیت د خپل حد نه واړې نو الله وای تزارونا علیم لړ غلبا لټوي بدای باندې بل اسم والعدوان په ګنا او په زیات سره وایاتوکم مصارا او کراشی تاسو تا قیدیان تفادو منو فی دی اخلی دا غینا دا غینا قیدیان راشی نو فی دیت نو اخلی ویر دا فطورات کی اللہ رب لدت ویلی دی چه مقابله مرال دشمن سرا دشمن کافر ویلی دی کننو مشرک ویلیو کافر ویلیو چه دین اسلام دا دین دا پارا جگڑاو کی او قیدیان راغلل نو الله وی د قیدینه ک فیدیاله پرېدې نو تاسو خوخه ده نو به دا تورات کې الله ویل دي نو الله وی په دې خو عمل کوی دا حکم خورته یاد دی و تکبرون نو بیا و مو هو محرم علیکم مخراجم او حال لاده چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې یصلای نو تورات کې دا مو کنه چیرونه بعد خپل کورونه نو باسي دا ولې نه مانی په دې باندې ولې عمل نه کوي افاتو منونا ببعضل کتابي الله وايي آیات سو ایمان راړای په بعضه حساب کتاب باندې چې کومه کې دې فائدہ ده نو هغه مانی وتکبرونا ببعض او انکار کوئی دا بازی نا بازی مانی او بازی نا مانی چی کما گیره تا بلا دا خواهش مطابق دده او استاز ری واری او تا تا فایده لا اغیبانی وردی ویدا اللہ ویدی او چی کم داری نقصان کی گی دا دو پی سوال دو تکو نقصان در لرازی دا تبی دا خلافی نو بیا تا دی سوک عمل کولیشی یادا سکی پا دی سوک عمل کولشی انچه تو اتای گناه ده زیره ده سشه گناه نده پریدا ارشه گناه گناه ده پلندو اخلاسه کی کنا آیا ایمان دیتا وی ایمان دیتا نوی دمائی دت مند دی ایمان تا قاضه دادا چی او شه بستار تب خلاف وی خو اغا با شریعت ویلی نو پاغی بانی با عمل که دی ایمان تا کازه دادا چی او سیز که یو خبره که بستا نقصان وی خو شریعت پا ویلی نو پاغی بانی با عمل که دی تا ایمان وی او دا دی ایمان تا کازه دا دا زمونگا دا مسلمانی چی دا کنا داری دا کوتا مسلمانی دا داری دا کوتا مسلمانی دا دا سره چې کله به زمونږه یو کار کې فائده نو هغې پسې به منډه ور خلاص یو اپویمو نیولې یو یاره پاتې رانه نه شي چې کوم ځای کې نقصان وي نو بیا چې د نو خپې مونږ خښې کړي که څوک هم په زور باندې راکاږي نو بیا هغه طرف ته ځو نه زما عزتمند ده دې ته خو مسلمانۍ نه وایي دې ته خو ایمان نه وایي د دورونو مسله راشي چې یو ځخه یو مرله سی وای یو مرله وای دا سړی نه دی وای دی حق خوري وای زما حق رانی ولده او مال چې دنو حق نه راکی زمان یو مرله رانی ولده او که یو خوري دا سره اوچته شي چې زما غه پنځه کنه لا پټه اون دغه سړی دا چې وای دی رور رانه مرله را ټینګه کړه وکه خور وته وی چې د ماغه پینځه کناله وای وای نو بس ته نو بس بیا خو دښمنی دا کنه دا کنه دا بیا خو دښمنی جنازه ولا نه کوي زمانه یې ساغستره یا الله دا ساجیبونه خبره ده د پښتنو دا کاټ ډیره ګرانه ده اول ځان ته وځو ځان ته اول وایو دا کاټ د پښتنو ډیره ګرانه ده الله دې زمونږ په حال رحم وکړي چې پرده حق د سخی او پاره کې جوار غنم کرلې کندور ډکړې او تمام کاري خوري دا راته وجه خېټه ته حلال زی که حرام الله دې رحم وکي. دا ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی سورۃ نور کې ذکر کوي اتلسمه زیباره چې سلوست اورسی اصلاسه د جورسی دا دای کې الله رب العزت فرمایي اوم دا سه مضمون دی خو الفاظ جدا دي. الله رب العزت فرمایي 47 نمبر آیت نو ګورې وامه 47 نا الله ویلا کدا انزلنا آیات مبینات الله وی ډیر واضح او کلاو احکام میراولېګل آیاتونه میراولېګل والله یادی من یشاء او الله توفیق ورکی چاہتا چخو خیشی الى صراط مستقیم لاری دلاری نیغی ویقولونا ویدی آمنا باللہ ایمان روڑ دے منگا پا اللہ بانی و بر رسول او پا پیغمبر پا اللہ او پا پیغمبر زمونگ ایمان دے دا اللہ وحدانیت دا پیغمبر رسالت منو دا اللہ حکم دا پیغمبر طریقہ منو شریعت منو و اطوانا او امن المنگا سم آیتا واللہ فریقم منم بیا گردی او اڈلا ددینا من بعد ذالک پس دینا و ما اولائکا بالمؤمنین او ندی دا کسان ایمان راڑن کی اسی ہوئی کنا اسی ہوئی چه تو دا بیا وی سیو دا اللہ حکم خدا سی دی پیغمبر خدا سی وی وی زپری دا پدی تنا پوئے گی و اذا دو الاللہ و رسولی او کلا چی رو بلشی دی اللہ او دا پیغمبر تا لی حکم بینهم دې لپاره چې فیصله وکړي په میاند دای کې مخکې وې کنه په خلی خوای چې د الله په ذات په توحید د الله په پیغمبر په شریعت په دین زمونږ ایمان دی په قران او په احادیث زمونږ ایمان دی خو الله وی کله چې الله ته د پیغمبر تر ابلل شي لیاحکما بینهم دې لپاره چې فیصله وکړي په میاند دای کې اذا فریقم منهم مورزون دا وقتی یو ڈلان دا دینا امخ اڑون کیوی یا برتا گوری نا وی ترازه کنه قرآن که اللہ داسته وی یا بیتر بانزان نا غرازه کلی نکته چی دیوال تا لگی آئی بیا با دازی تو آتا که نا سیب خبر واورا او رگه تا وی زما سکار ده و تا وی لگ یو خبر واورا پا هر را توی میل مولار ده دیتا بنده تنگی گی نکنه مصیبت داده اللہ وی وی یکل لهم الحقو کچری وی دیلارا برخا کپدی پوئی گی جی پیسلہ زمان حق کی گی او دا پیسلہ زمان حق کی را روان دا نو یا تو الی مزعینین بس بیا بی پویا را نیولی او را مند بوئی وی یا را بلکلم دک پیسلہ می خوخلا و چه بیا و توای رازه تو بدر از دیده خلاف خبره اینو بیا وی نه نه نه نه دا مولی سه پکی وی ساید گئی اللہ ویسه دی خیال دی دا اللہ پی سلید ظلم دی سو تا بانی زیاده گئی سو زکا اللہ وی افی کلوب مرزون آیا پزلونو دیده که مرز دی امیر تابو یا که شکی دی ام یا اونا یا که یریگی دی ای یحیف اللہ علیم دا چه زیاده باو که اللہ پا دی بانی دی سو خیال لی چه دی شریعت دا فیصله دا ظلم دا سو یعنی اللہ پا دی بانی زیاده گئی سو چه دا فیصله را دی خلاف رازی چه دی دا اللہ دی فیصله نتختی ولی اللہ ظلم کئی سو ای یحیف اللہ علیم و رسولو دا چې ظلم باو که اللہ پا دائی او پیغمبر داغو اللہ وی بل اولائکا هم الظالمون بلکې دا کسان خاص دی دی ظالمان. الله وی ظالمان دی زما شریعت نه مانی، قران او سنت نه مانی، دا الله حکم نه مانی، دا الله د پیغمبر طریقه نه مانی، او قران او سنت باندې فیصله نه کوي.